Hey Jude, et pahoittaa, mieltä noin saa, teet työsi toisin. Kun portin saat sydämessäsi vaan aukeamaan, käy kaikki toisin. Hey Jude, ei pelastaa, sua muut voi, mä ehkä voisin. Sä hänet nyt aivan uutena näe, et piiloon jää, käy kaikki toisin. Ja hänkin vain on ihminen, hey Jude, näet sen, ja uudestaan viedä sun. Hän antaa. Ja hullu onken sydämen, hey Jude, näet sen, näin sulkee turhaan ja taakkaa kantaa. Hey Jude, nyt juuri voit hänet voittaa. Sen sulle soisin. Sä tartu, kun hänet joukossa näet, ja muuttuu säät, käy kaikki toisin. On tilaisuus, hän hymyilee, hey Jude, se tee, nyt näytää muille, sun on tuo nainen. Voit laulun vanhan unohtaa, hey Jude, et saa nyt olla kauempaa samanlainen. Hey Jude, et pahoittaa, mieltä noin saa, teet työsi toisin, kun portin saat sydämessäsi vaan aukeamaan, käy kaikki toisin.